Kwa hiyo Subhanahu wa Ta'ala anasema Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Yeye Allah ndiye ambaye ameziumba mbingu saba. Na katika alama za ufalme wake na uwezo wake tutataka kujua uwezo wake unazitazame mbingu, itazame mbingu. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Kwa hiyo wa ila as-samai kayfa rufi'at, natazama namna mbingu ilivyonyanyuliwa juu. Na kule katika Ar-Ra'd anasema bi ghairi amadin tarawna, basi na kuwepo na nguzo ambazo mnaziona hakuna nguzo, bali yeye ndiye ambaye yumsiku samawati, yumsiku samaa antaka al, ndiye anezuia mbingu isianguke juu ya ardhi, akitaka atawabwagia ianguke iwe huyo, na kia amezuia Allah subhanahu wa ta'ala. Na tangu imeumbwa haina hata ufa. Asema hal tara min futur, je, unaona mpasuko wote? Pale kijiufa kidogo, kwa sababu imepita miaka 1000 pale kidogo pana creek, unashaona. Thumma rji' al-basara karratayn tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizu al-ghafur alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaq ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هتاونا قد يقوم بقوى الله كسره يوت. فارجع البصر هل ترى من فتور؟ ثم ارجع البصر كرتين. كيش اللي رجيش يجيش مرمبيلي نزيد نزيد. مرمبيلي مرتات. وانقالية. وين ليك وانقالية. تفوت كسره. سوى زاكو تفوت كوني ينبا. ينبا ابا. جفاني ويفوني وانقالية وتي كسره كلا مالي. Mara hapa ukuta kidogo unaona hujakaa sawa. Aya, angalia mbingu sasa. Mara mbili na zaidi. Jicho litarudi limechoka na limeruka patupu. Hawezi kukuta, utamaliza umri. Hakuna kitu namna hiyo. Uonyeshe ile itqani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuumba kwake. Atqana kulli shay'in khalaqa. Amekifanya ufanisi kila alichokiumba. Kila alichokiumba amekiumba kwa ufanisi hali ya kwa ameziumba mbingu saba, akasema wa min al-ardhi mithlahun, na ardhi mfano wake. Sasa mfano wanaochuoni wa kwa mfano wake vipi? Mfano katika kunyanyuliwa juu? La, tunaona kwamba mbingu ziko juu na ardhi iko chini. Mfano katika mada ya kuumbiwa ardhi? Jawabu la, mbingu iko shafafi, anasema iko kama glass, kwa maana inaonya ardhi haiko hivyo, ni dongo hili na miamba hii, na sisi tushuhudia hivi. Mfano katika lipi sasa? Wanasema mfano katika idadi. Mithlia hapa ni katika idadi, na ardhi nazo ziko saba, ni ule usaba tu, lakini muundo pia ni tofauti, kwa sababu mbingu ziko tibakan, lakini ardhi hakuna mwachano, kwa maana zimegandana. Ardhi ya kwanza, ya pili, mpaka ya saba zimeungana, lakini mbingu zimeachana, kuna futuku kama anavyosema hii. Kisha inakuja nyingine, lakini sasa ukubwa wa ardhi na ukubwa wa mbingu ni vitu visivyolingana. Mbingu ni kubwa sana, lao yachukuliwa dunia yawekwa kwenye katika mbingu, katika upana wa mbingu ni kama umechukua dinari moja au shilingi moja umeitupa jangwani. Nafumbe kwenye jangwa la Sahara, kaitafute shilingi yako. Tumaliza umri eh? Basi hivi kuchukua mbingu ziweke katika kitu kinachoitwa al-kursi. Mbingu alitie kwenye kursi. Ni kama kijibangili kilichotupwa katika jangwa. Mbingu. Na hiyo kursi ukiweka katika arshi ni kama bangili iliyotupwa katika jangwa. Si kitu. Tuona dunia kubwa, utakwenda huku na kule, lakini katika mbingu ni kitu kidogo sana. Kikiwa chaelewa anga, chaelewa hivi, ni kidude kidogo chashindwa na baadhi ya sayari zinazoonekana kwa mbali kwamba ni vidude vidogo vidogo. Kumbe ni makubwa kuliko dunia, ambapo ile sayari ile ni kubwa kuliko dunia mara 200. Ziko ziko sayari hizo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya ardhi kuwa ni qararan, na ndio mahali pa kuishi wanadamu, panasilihi kwa hali zote, ili mwanadamu aishi, akaishi miaka yake kama ni 50 au ni 60 au 70 80. Ha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ndio mahali alipoumbiwa mwanadamu kwamba hawezi kuishi, hawezi kuishi kwenye sayari nyingine yoyote mwanadamu, hata akifanya ujanja wa aina gani. Kwa hiyo mbingu nazo, mbingu ziko saba na ardhi nazo ziko saba, lakini baadhi ya wanachuoni pia wanaeleza kuhusiana kwamba ni masala ya janna, kwamba janna ziko katika mbingu huko, pepo na moto huko chini katika tabaka ya ardhi, na kuna misuguano ya miamba huko, moto na kitu vitu ambavyo sisi tuvijui vingine. Hivi ukitoboa kama maili milioni mbili hivi kwenda chini, unaweza kufika wapi? Toboa mpira wa ardhi, unaweza kufika wapi? Hakuna unakoweza kufika zaidi. Utakutana na moto zaidi zaidi, utakutana na maji, bahari, na watu watafiti zaidi kwenda juu, si kwenda chini. Vipi ya utafiti wa kwenda juu ni mwingi sana kuliko ule kwenda chini. Hapa chini ni karibu, lakini inaonekana chini ni mbali, kwa sababu miaka 2000 kabla ya Isa au zaidi ya miaka 2000 kabla ya Isa, kuna kiumbe mmoja alididimizwa katika ardhi yeye na nyumba yake. Tangu wakati huo mpaka leo bado anaendelea kudidimia. Yatajaljal fil ardh, mnamjua nani? Kuna kiumbe kiitwa Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh, tukamdidimiza yeye na nyumba yake ardhini. Anadidimia tu, anakwenda tu, afiki mpaka akaja Isa. Yani baada ya Musa pamepita manabii wengi hapo, kina Joshua hao, nabii Daniel na nani, mitume wengi katika Bani Israeli, mpaka alipokuja Isa mwana wa Maria. Na kwa hisabu wanaohisabu kwamba mpaka leo ni zaidi ya miaka 2000 tangu kuondoka Isa mwana wa Maria, au tangu ujio wake mpaka leo, tangu alipozaliwa mpaka leo ni zaidi ya miaka 2000, bado anadidimia ardhini, kuonyesha ni mbali, safari ndefu. Ni ufalme mkubwa sana huo Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kiyama kitakaposimama yeye ataendelea kudidimia tu. Hai, yatanazzalu al-amru bainahunna, zinashuka amri yani wahi baina hizo mbingu na ardhi. Wahi unatoka juu unakuja katika ardhi kwa mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala, au pia amri inaweza ikawa kwa maana ya al-qadha, mahukumio yake kila siku yateremka, kama uwe fulani sasa hivi fulani afi, baada ya dakika mbili afi mwingine, baada ya sekunde kadhaa afi fulani. Ni amri ile ya Allah, malaika anakuja anachukua peleka kuwa anapeleka yeye, akija zoa tu kwamba ndani ya dakika hii kaue watu 20, akichukua watu 20 ndani ya dakika hiyo hiyo au sekunde hiyo hiyo, anakwapua anapeleka. Amri ya qadha, kapulize wewe, kapulize roho kwenye tumbo fulani ya mtu fulani, peleka roho hiyo, peleka, tiwa roho hiyo, tia roho kule, tia roho huko, zaliwa huyu, kazaliwa huyu, roho za viumbe wote, si mwanadamu tu, peleka roho pale, huwa huyu, huwa yule, kile chenye roho chachukuliwa roho yake apelekwa. Safari ni hivi, ni amri tu, panda na kushuka, panda na kushuka, panda na kushuka, atanazzalu al-amru bainahum. Hapo bado riziki, bado riziki za waja, shusha riziki ya huyu, shusha riziki ya huyu, shusha riziki ya huyu, hivi bado thawabu, bado malaika walinzi, wa yursilu alaykum hafadha, Allah anawaletea walinzi pia wa kuwalinda kutoka mbinguni, basi shani yake ni kubwa subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikateremka amri baina hizo mbingu, litaalam anna Allah ala kulli shay'in qadir, ili mjue, haya yote yanafanyika ili mjue kwamba Allah juu ya kila kitu ni muweza, ana uwezo wa kila kitu. Nisimetajwa hizo mbingu na ardhi na haya mambo tuliyotaja hapa, ili mjue uwezo wa Allah, litaalamu, ili mpate kujua, anna Allah ala kulli shay'in qadir, kwamba Allah juu ya kila kitu ni muweza, ni mwenye kuweza. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, na kwamba Allah amekizunguka kila kitu kwa elimu, kila kitu katika elimu ya Allah, mpaka hivyo vidududu au vidude gani vilivyopo katika ardhi chini huko, kama kuna vijiminyura huko vinatembea chini ya ardhi, Allah anavijua na anavipa riziki yake, anajua riziki yake yule anaipata wapi. Huko hakuna wanaopatiliza, hakuna chama cha mataifa wala nani kwamba kuna haki za wadudu wapelekewe msaada wa riziki, hakuna. Lakini Allah anajua walioko baharini, ajua riziki zao, kwamba hii ni riziki, na wakati mwingine riziki ukawa wewe kuchukuliwa ukapelekwa mpaka baharini ili ukawe riziki ya nyangumi au ya papa. Ishaandikwa kwamba riziki yake kwa leo katika Ramadhani wewe, na yeye umhimidi Allah akamshukuru ili apate riziki yangu, kama vile unavyohimidi wewe riziki yako. Umevua, umeweka kwenye maida yako, wala masamaki ni viumbe vile vya Allah subhanahu, Allah amevipeleka, amevileta mpaka vikaja katika mikono yako ukala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu, na amekizunguka kila kitu kwa ilmu na kwa utaratibu wa hali ya juu. Hakuna kinachomfutu, si mbinguni wala ardhi. Kwa nini tuambiwe maneno haya baada ya sheria yote hii iliyotajwa hapa, alafu tuambiwe maneno haya kuonyesha kwamba wewe huna jeuri ya kutaka kukiuka sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Jeuri hiyo una, waangaliwa tu. Tumeelewana? Waangaliwa. Sasa unapokuwa wewe waipenda sheria hii na kuifanyia kazi na kuipigania, ni kheri kwako. Natakiwa tufanye hivyo sasa. Tufanye hivyo, ni kampeni. Wenzetu wamefanya kampeni ya kuiweka pembeni hii sheria ya Allah, mpaka sisi wenyewe tukaona kwamba ni hapo zamani zenzi za maswahaba, sisi haituhusu tena. Sasa hivi tuna sheria zetu sisi, zile tunazoweza kuzifanyia kazi tuzifanyie kazi, na kadhalika tuingize upendo kwa watoto wetu juu ya kuipenda sheria ya Allah, kwamba huu ndio utaratibu wa sawa, tusikiuke. Baada ya kuwa sisi tumejua, lazima tuzijue sheria zetu, sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, alafu tuzipende, tuzifanyie kazi. Sio mambo ya ibada peke yake, kutawadha na kuswali au kufunga, kuna mambo ya ndoa kama haya tuliyosoma hapa, basi sheria zake tuzitekeleze, hakuna lituzuie sisi. Sio ukiguswa kidogo tayari ushakimbia kule, si kuna sheria zenu. Saa nyingine mwanzo kaambiwa basi simrudi huko mpaka marudishwe, ni kibabe uenda huko mpaka warudishwe. Mkakae mkazungumze, mwamalize. Kwani huku hakuna shekhe, hakuna kadhi huku kwenu, hakuna wazee, nini mkazungumze? Bado mtu hataki. Hapana, hebu tuwe na utaratibu wa kuzisimamia sheria zetu, tuzisimamie, na wale waliopewa mamlaka ya nafasi ya kuisemea dini wawe waadilifu katika kusimamia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, waonyeshe watu njia kwamba sheria ni hii na njia ni hii. Wallahu ta'ala a'lam. Tumemaliza darasa yetu ya suratu Talaq. Kwa inshaallah kwa siku zilizobakia tutaangalia ni lini tutakuwa tunarajia hukumu za mambo ya zakatu fitri na Eid. Siku zishaisha. Sawa, usijamuelewa, lakini ngoja nisome nitakachoelewa. Talaka tatu kwa pamoja ni bid'a na ni haramu. Naam, ndio hivyo. Je, talaka mbili kwa pamoja, kwa mwambie mwanamke nimekuacha, talaka mbili pia ni haramu? haifai talaka ya bid'a, talaka yatakiwa itolewe moja kisha mwanamke akae eda, kabla ya kuisha eda aweze kumrejea. Kimrejea unaweza kuacha tena talaka nyingine kwa utaratibu ule ule kama ulivyoacha kwa talaka ya kwanza, lakini kuzitoa kwa pamoja ni jambo lisilofaa, bid'a, ni haramu na wapata dhambi. Kwanza hapa nisieleze yeye au katika eda ya talaka moja kabla haijaisha ukamwacha mwingine sheria. Aha, yani mwanamke kwenye eda haijaisha tayari ukambandika talaka nyingine hapo kwako, hakuna kitu kama hicho. Mmeelewa? Yani talaka ushatoa talaka moja, mwanamke kwenye eda pengine ndio ana mwezi tamana kama miezi mitatu, au yuko katika tahara ya kwanza sheshi bado mbili, wambandika talaka nyingine, una matatizo gani? Hii haijaisha kwa sababu ile ilikuwa ishatosha. Kama ikiwa humtaki mwache akae eda, amalize eda, basi ikiisha si mke wako tu. Sasa watu wengine ni ujinga ule. Kisha nasema uliahidi utatoa ufafanuzi wa baadhi ya masala na kukumbusha talaka muallaq na shuruti zake. Talaka inagawanyika katika sehemu kuu mbili. Talaka inaweza ikawa ni munajjaz, kwa maana imetolewa hapo kwa hapo bila ya masharti. Kama mtu kumwambia mke wake anti taliqun au talaqtuki, nimekuacha, hiyo shapita. Au talaka inaweza ikawa ni muallaq, imetundikwa na jambo fulani, limeshurutishwa na kitu fulani, kwamba ukifanya kitu fulani nimekuacha. Umetundika yani bado hujatoka, nimekuacha ubali mpaka ukifanya jambo fulani. Sasa hii taaliki hii au kutundika talaka kuna kuko katika aina tofauti tofauti, lakini kuu ni mbili: kutundika talaka katika jambo linalowezekana na kutundika talaka kwenye jambo lisilowezekana. Linalowezekana kama ukamwambia mke wako ukienda nyumba fulani, ukiingia nyumba fulani nimekuacha, ukivaa nguo fulani nimekuacha, jambo aliweza mwanamke kufanya, sio? Katika hali kama hii akilifanya lile lililotajwa, talaka imepita, talaka moja. Hili gauni nilistaki uvae, ukilivaa nimekupa talaka. Nalivaa basi, akalivaa, talaka. Lakini kutundika jambo, kutundika talaka kwa jambo silo liwezi, lisilowezekana. Mfano kumwambia ukipuruka angani nimekuacha, utawezaje? Wewe mwenyewe uwezi, kwenda kuni lagu tu ni puo. Kwa talaka inapotundikwa kwa jambo lilikuwezekana, basi likipatikana jambo lile, talaka itapita, itakuwa talaka moja. Lakini je, ikitundikwa kwenye mashia, ukifanya hivi insha Allah nimekuacha, ndikuwaje? Allah akitaka utajua kwamba kataka au hajataka. Mkija mkiuliza nitawaambia. Naam, mume amesafiri amekaa nje ya nchi au sehemu yoyote, amekaa mwaka mmoja au zaidi, ikatoka talaka, mwanamke akaenda zake kwa mashekhe au kwenye baraza hivi na mashekhe, au kwa sasa kama ukuti kenda kwa kwata, mume kuja ambaye bwana mke wako ashapewa talaka, na nani na kwata au na nani na shehe fulani imamu wa msikiti kampa talaka mke wako, Sasa hapa ndio kama tufahamu ni lugha tu zina tatizo. Talaka hakuna anayeweza kuitoa isipokuwa mume tu. Ndio ambaye biadi hii ukudatu nikahi. Mume ndio anayetoa talaka. Lakini swala jingine ni masuala ya mfano khul'u. Khul'u iko katika mikono ya watu wenye mamlaka. Kujivua mwanamke. Sawa. Kuvunjwa ndoa. Sio talaka. Kuvunjwa ndoa. Ndoa inaweza kuvunjwa kwa sababu nyingine na vitu vingine, kwa njia nyingine sio kwa talaka. Kwa hiyo kama mtu yuko safari, mathalan amemtelekeza mkewe, kaondoka kenda mahali ajulikani, watu ajulikani yuko wapi, au watu wajua hawa wajalili, ah mimi bwana nitaangalia sio nikipata nafasi aje mpaka watano. Sasa kama acha mke, mwanamke alalamika huku yeye bado hajali katika mambo yake, basi tutoa talaka, hataki. Wewe fanya subira bwana. Lakini mwaka wa sita sasa waenda, subira ya vipi? Sasa mwanamke amepewa muda wa miezi minne tu. Kama ikiwa hakuna makubaliano baina yake yeye na mume, miezi yake ni minne tu. Ikipita hapo ana haki ya kwenda kwa kadhi kupeleka shauri lake na shtaka lake hilo. Mwanamume atalazimishwa arudi aje kwa mkewe, kama hataweza pia atapewa muda, tutakupa miezi miwili huo sharudi hapa uje uchukue familia yako au kae na familia yako. Muda uliopangwa ukiisha, ndoa ile inavunjwa, ima kwa khul'u kwa mwanamke kurejesha sehemu mahari au kiasi atakachotaka mwanamume kitarudishwa, kisha ndoa inavunjwa mbali. Lakini sio talaka kwamba ashakuja, ah mke wako ashapata talaka mbili na nani, ah na shehe nani, yeye ndo kaoa. Kwa hiyo kuna swala la kutoa talaka na kuna swala la kuvunjwa ndoa, kwa sababu hukumu zake katika eda ni tofauti. Tukiivunja ndoa kwa mfano kwa khul'u, mwanamke atangojea ani atakaa eda kiasi cha kupata hedhi moja tu. Kama anapata hedhi, basi atakaa kiasi cha hedhi moja. Kama hapati hedhi, basi ni kiasi cha mwezi mmoja, atakaa mwezi mmoja basi. Na haitahesabika katika idadi ya zile talaka alizozitoa, kama alishawahi kutoa talaka ya kwanza mathala, alafu ikaja hivi sasa ndoa ikavunjwa, sio talaka yake, ndoa ikavunjwa, haihesabiki katika ile idadi ya talaka. Na wakati yuko katika kungojea ile eda ambayo anakaa hiyo ya mwezi mmoja au ya hedhi moja, mume hana power ya kumrejea, kumwambia mke wake nimekurejea. Ndani ya kipindi kile hana nguvu hiyo ya kumrejesha mke katika ndoa, kwamba nimekurejea, ile nimekurejea mpaka uwe uliacha wewe. Kwa hiyo khul'u haina rejea. Mnanielewa ninachokisema? Basi hukumu yake ipo. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Mtu aliyepotea itaangalia mazingira aliyopotea na umri, alafu kadhi au mahakama serikali itatoa muda maalum. Kwa mfano mtu amepotea katika kipindi cha vita, katika vita vikubwa kali, watu wameuana, kuna watu wameuliwa, wengine hawajulikani wako wapi. Mwanamke amekaa hamuoni mume wake, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, takiwa apeleke shauri lake kwenye vyombo husika, utawekwa muda au utawekwa muda na serikali, kwamba kwa muda huu, sio katika ndoa tu, tusubiri kwa muda huu, kama hatukumuona atakuwa huyo amekufa, ni katika idadi al-mafqudin. Na katika sheria ya Kiislamu sasa pia kuna mlango maalum wa mirathi al-mafqudin, mirathi ya watu waliotoweka. Kwa hiyo itafunguliwa shauri la mirathi hapo, na mke baada ya muda fulani ataambiwa utakaa eda, kuanzia hapo utakaa eda, tutajalia kuwa mume wako amefariki. Na eda ikisha, ana haki ya kuolewa, na mali ya bwana huyo itarithiwa. Lakini ni jambo litawekwa kwenye mamlaka, si kwamba watu binafsi wataamua bwana hayuko bwana, tangu amekwenda shamba hajarudi, mwezi wa tatu sasa, huyo atakuwa kafa huyo. mkaanza kugawana mali hivi mke kaona. Ah, ni jambo la wepo kwa sababu linahitaji uchunguzi. Lichunguzwe iko wapi, kenda wapi na hivi. Kwa maamuzi yatakokuja baada ya uchunguzi watu hawatalaumiwa. Lakini mkikaa tu wenyewe mara huyo mwenyewe ametokea, mshagawana mali, mke kashaolewa, hebu bwana vipi? Ah, tumekurithi sisi. Tutarithi mimi niko hivi. Ah, sasa ulitoweka bwana, sasa kile ametoweka tu bwana. Lakini ni jambo la katika mikono ya serikali, linafanya uchunguzi na muda unatolewa. Labda pingine watu walikuwa baharini, wao kwenda kuvua au wanasafiri, chombo kikazama, kuna watu wamekufa na wengine hawajulikani. Waliokufa kuna walioonekana na ambao hawajaonekana. Nyinyi mtu wenu hamjui uko wapi, muda umepita. Kwa jambo litawekwa katika mikono ya serikali na wao watatoa muda. Na maamuzi yatakayokuja baada ya hapo muda, baada ya huo muda ni sahihi. Ni sahihi. Sawa. Sio ya batili. Na mwingine kwa sababu ni mzee, ingie sasa na miaka 85. Alafu hatumjui yuko wapi. Tunamwambia huyu katika familia zao na watu wa maeneo haya mara nyingi hawavuki 90. Tumpe muda mpaka miaka 90 ikifika, kama ionekane huyu kashakufa huyu. Pengine kaliwa na chatu. Ni mjui. Sawa, kwa atakiwa muda. Lakini jambo linarudi katika mikono ya nani? Ya serikali. Katika Uislamu kuna taratibu hizo. Jambo lake litasimamiwa kwanza, litasimamishwa kwa kitabu. Muda fulani alafu ndio baadaye litapitishwa. Kwa tulitaja kuna mirathi ya hamli, mirathi ya mimba na kuna mirathi ya nini? Ya al-mafqud. Na hisabu zake mbali. Pia kuna masala ya mirathi katika al-mautu al-jama'i, mauti, kifo cha pamoja. Pengine watu wenye kurithiana katika familia, ndugu, baba na watoto na nani, wamepata ajali, wameungua moto wote, labda gari limelipuka, watu wote wakaungua, afana Allah wa iyyaka. Sasa baba na mtoto wake na atakimrithi mzake, na wote wamekufa pamoja, nani katangulia, nani amekuja baadaye? Kama ikiwa ajali mathalani papo imetokea, baba amekufa, ametangulia, kisha mtoto wake akawa yuko mahututi, amepelekwa hospitali, baada ya nusu saa naye akafariki, huyu mtoto atamrithi baba, kwa sababu kifo chake kilikuja baada ya nani? Baada ya baba yake. Tukajua kwamba baba katangulia kisha akafuata mtoto, kwa hiyo huyu atamrithi huyu, hata kama ilikuwa sekunde. Lakini sasa hao sisi hatujui nani katangulia. Sasa hapo kuna kitu kinaitwa mirathi ya mauti jamai, itapigwa hisabu hapo mpaka kila mmoja atapata haki yake. Ziko hisabu zake zinapigwa hapo mpaka kila mmoja anapata haki yake, huyu atapata hiki, huyu atapata hiki, kwa sababu kila mmoja atakuwa na warithi. Kwa hao warithi watapata vipi katika msongamano wa watu 30 hao au watu 20 kwenye familia moja wenye kurithiana? Sio kwamba chukua maadamu wale walikufa basi wewe chukua hili, wewe chukua hii. Ni utaratibu tayari. Hiyo sio darasa letu. Kwa ufupi ni kwamba mtu akitoweka hajulikani yuko wapi, jambo lake, shauri lake litapelekwa kwenye mahakama, litapelekwa kwenye serikali, litafuatiliwa, utawekwa muda, kwa sababu kuna haki za watu naye ana haki zake, kwa zitafuatiliwa. Kuna mambo ya eda, kuna mambo ya mirathi na mengineyo. Kwa hayo yote tayari katika mikono ya serikali ya Kiislamu itafuatilia, kisha itatolewa muda na hukumu itatolewa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sasa ni ya nusu saa. Muda msogea sana. Na maswali bado naona yapo. Binti fanya khuli. Kwamba mimi nataka unirudishie mahari yangu, kumbe mwanamume mwenyewe adaiwa. Uja toa mahari ndio kwa mkopo, matatizo ya mkopo. Deni kulipo kwa deni, sio ndai, nataka mahari yako. Basi ile mahari ile nishakurudishia mwenyewe mahari yako. lakini je kuna shatisho kupokea na kingineyo. Asema je, mwanamke ambaye akapewa talaka mbili yupo katika ida ya talaka kisha mume wake akafariki, je atakaa miezi mingapi? Mwanamke akiwa katika talaka rejea, tushasema mwanamke akiwa katika talaka rejea kisha mume wake akafariki kwa kipindi hicho, atahama kutoka kwenye talaka ya rejea atakwenda kukaa talaka ya kufiwa. Na talaka ya kufiwa na mume eda ya kufiwa na mume itaanza mara baada ya kufa mume wake. Si kwamba alishakaa miezi miwili, sasa nitakumisha na hii hapa itakuwa ni miezi miwili mingine na siku kumi itakuwa miezi minne. Hapana, eda itaanza baada ya kifo cha mume wake, itaanza eda pale. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. وفوبي تصومني دنيا تنا مambo mengi sana liko tusome tuyajue sisi tumesikia zaidi sisi tumesikia lakini tukiuliza baada ya wiki baada ya kipindi huna moja hapa lakini ukisoma itabaki. Kwa tusomeni, tuifanyie kazi, tusomesheni watoto wetu, waje wailinde hii sheria, hiyo yajulikana kwanza, na yeye tunaweza kuifanyia kazi, tuifanyie kazi, tusomeni. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanallahi.